Leonenko Głowacka. Dzisiaj około 11:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Dwie godziny o sytuacji w oświacie. Prezydent i premier rozmawiali o postulatach nauczycieli. Polscy piłkarze rozpoczynają walkę o Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz zagrają z najsilniejszym rywalem, Austrią. Europejska Partia Ludowa zawiesiła węgierski Fidesz. Premier Orban wstrzymał jednak decyzję o wyjściu z ugrupowania. Prezydent i premier prawie dwie godziny rozmawiali na temat sytuacji w oświacie i zapowiadanego strajku nauczycieli. Do spotkania Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego doszło w Pałacu Prezydenckim. Nie wiadomo, jakie są rezultaty rozmowy. Ani Pałac Prezydencki, ani Kancelaria Premiera nie wydały żadnego komunikatu w tej sprawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk. Od 8 kwietnia do poniedziałku w szkołach trwa referendum strajkowe. Marszałek Senatu ma nadzieję, że nie dojdzie do strajku nauczycieli. Zdaniem Stanisława Karczewskiego należy zrobić wszystko, by placówki oświatowe pracowały normalnie. Mojemu środowisku politycznemu, ale chyba nam wszystkim zależy przede wszystkim na dobru dziecka, na tym, żeby dzieci nie straciły nic na proteście nauczycieli. Tutaj dbałość o to jest najważniejsza. Związkowcy domagają się podwyżek o 1000 zł od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ciągu niemal półtora roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną o ponad 16%. Biało-czerwoni rozpoczynają drogę do piłkarskich Mistrzostw Europy. A wieczorem reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz eliminacji. Polacy w Wiedniu zmierzą się z Austrią. Na miejscu jest Adam Małecki. Pierwszy mecz z najmocniejszym rywalem grupy G. To będzie prawdziwy sprawdzian, przekonuje pomocnik Grzegorz Krychowiak. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby zagrać dobry mecz, żeby go zwyciężyć. Ten pierwszy mecz będzie miał ogromne znaczenie później na dalszy ciąg eliminacji. Nie ma łatwych meczów, zwłaszcza z takim wymagającym rywalem na wyjeździe, więc będzie trzeba się bić, dużo biegać, walczyć i każdy zwycięski wynik będzie dobrym wynikiem. Krychowiak najprawdopodobniej zagra dzisiaj w środku pola. Żadnych wątpliwości nie ma co do pozycji bramkarza. Selekcjoner Jerzy Brzęczek wyznaczył do tej roli Wojciecha Szczęsnego. Wojtek będzie od pierwszej minuty bronił. Myślę, że była na pewno trudna decyzja, patrząc na to, że dla mnie osobiście Wojtek i Łukasz Fabiański de facto są tym numerem jeden. Ze względu na przepisy możemy wystawić tylko jednego zawodnika w bramce, tak więc na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na postawienie Wojtka w wyjściowym składzie. Cały skład naszej reprezentacji poznamy na półtorej godziny przed meczem, a pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Wiedeń, Adam Malecki. Więcej o pierwszym meczu Polaków w eliminacjach Euro powiemy za kwadrans siódma w naszej porannej audycji. Podtrzymaliśmy tradycję, że co roku dziennikarze Polskiego Radia otrzymują nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tak prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski skomentował przyznanie dwóch nagród naszym kolegom z Trójki i Jedynki. Na gali był Mariusz Pieśniewski. Główną nagrodę wolności słowa otrzymał Wojciech Biedroń z tygodnika Sieci za artykuł Jak mafia rządziła Warszawą, odsłaniający kulisy afery reprywatyzacyjnej. To była jakby siatka mafijna, która oplotła Warszawę. Wśród nagrodzonych byli też dziennikarze Polskiego Radia. Wyróżnienie w kategorii historycznej przyznano Annie Kołodziejczyk z Radiowej Trójki za reportaż Ballada o pieśni, a nagrodę imienia Adolfa Bocheńskiego przyznano dziennikarzowi Radiowej Jedynki Aleksandrowi Ziemieńczykowi za wywiad z byłą wiceminister finansów Elżbietą Chojną-Duch. To był pierwszy materiał, w którym no właśnie ktoś z obozu Platformy, PSL-u powiedział wprost, tak były nadużycia VAT-owskie, tak by ta skala była duża. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Znak firmowy Polskie Radio znowu jest na topie, jeśli można tak powiedzieć, w środowisku dziennikarskim. Nagrodę przyznano po raz 26. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A o nagrodach powiemy za chwilę w naszej porannej audycji. Węgierski Fidesz zawieszony w prawach członkowskich w Europejskiej Partii Ludowej nie będzie brał udziału w spotkaniach chadecji i podejmował decyzji. Premier Viktor Orban zaakceptował decyzję i mimo początkowych gruźb nie opuścił APL-u. Szef węgierskiego rządu tłumaczył w Brukseli, że wstrzymał decyzję po wprowadzeniu zmian w uchwale. Więcej Beata Płomecka. Za zawieszeniem Fideszu opowiedziało się 190 osób, 3 były przeciwko, poinformował szef chadeków w Europarlamencie Manfred Weber. To mocna i jasna decyzja oparta na naszych wspólnych wartościach. O tym, czy węgierski Fidesz zostanie odwieszony w prawach, będzie wiadomo po ogłoszeniu raportu ekspertów, którzy ocenią sytuację na Węgrzech. Premier Viktor Orban zapewniał, że zależy mu na utrzymaniu jedności Europejskiej Partii Ludowej. Dlatego też mimo zawieszenia będzie popierał kandydaturę Manfreda Webera na szefa nowej Komisji Europejskiej. Dobra informacja jest taka, że utrzymaliśmy jedność w EPL. Możemy przystąpić do kampanii i nadal popierać wiodącego kandydata. To była dobra decyzja. Viktor Orban dodał, że decyzja o politycznej europejskiej przyszłości Fideszu zapadnie po majowych wyborach do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, ale już po południu mniej chmur. Proszę się przygotować na to. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w województwach wschodnich do 14 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. W obszarach podgórskich od 6 do 10 stopni. Wszyscy wiemy kogo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Napęd na 4 od dziecka pomagał Ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład szynka wieprzowa bez kości tylko 9,99 za kilogram. A polędwica sopocka sława złoty 39 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Lubisz majsterkować i dekorować? Już teraz przyjdź do Lidla po pistolet do klejenia na gorąco w rewelacyjnej cenie. Tylko 24,99. Tak, 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę i nie tylko, dzień szczególny. Proszę posłuchać. Autopromocja. Już dziś będziemy obchodzić Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w Trójce od 9 do 12 nieco poezji na żywo z akompaniamentem fortepianu. A przez cały dzień na naszej antenie utwory, w których dominuje i zachwyca tekst. Do tego specjalne wydanie powtórki z rozrywki. Zapraszają Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Muzycznie będzie ciekawie. Dziś w audycji porannej poezja będzie śpiewana. Między innymi tak. Kochali się w Leszczynie pod słońcami rosy. Suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwiaździście. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali. Jaskółko cierpił chmury, kotwico powietrza. Ulepszony i karze, niebo wzięty fraku. Jaskółko kaligrafio, wskazówka bez minut. Często ptasi gotyku, zezie na niebiosach. Jaskółko ciszo ostra, żałobą. Skaldowie i Jaskółka. Tak rozpoczynamy dzisiejsze poranne spotkanie i tak będzie przez cały dzień na antenie programu trzeciego. Witamy, kłaniamy się, zaczynamy poranek. Gdyby Państwo chcieli porozmawiać, to oczywiście zapraszamy. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji przy telefonie Monika Rutkę. Komputer dostępny ranek, @polskieradio.pl, 71335 smsowo. Niekoniecznie trzeba wierszem. Można normalnie prozą, gdyby ktoś z Państwa reflektował. 11 minut po 6, zaczynamy od nagród. Zapraszamy do Trójki. Przemoc, błędne wyroki, łapówki, ludzka krzywda to tematy reportaży nagrodzonych wczoraj przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Główną nagrodę, Nagrodę Wolności Słowa, otrzymał dziennikarz Wojciech Biedroń, nagrodzony za materiały na temat warszawskiej reprywatyzacji. Wielkie wyróżnienie przede wszystkim, wielkie docenienie mojej 20-letniej również pracy. Nie jesteśmy jakimiś celebrytami dziennikarskimi, normalnie codziennie przychodzimy do pracy i codziennie ciężko pracujemy wiele godzin. To jest też docenienie tego problemu, o którym pisałem. To jest przemilczana afera. Niech symbolem dla tej sprawy będzie fakt, że 2 miliony złotych łapówki było wręczanych w mieszkaniu, którego okna wychodziły na Centralne Biuro Antykorupcyjne. To żeby było jasne, nie ja uwolniłem Tomka Komendę, ja tylko nagłośniłem sprawę i dzięki mnie wydaje mi się, że Tomek wyszedł parę miesięcy wcześniej, no bo prokuratura musiała już reagować. Grzegorz Głuszak, laureat nagrody, dziennikarz programu Superwizjer TVN. Prokurator Tomankiewicz zaczął dopytywać mnie, bo wiedział, że byłem w zakładzie karnym u Tomka Komendy, co sądzę o Tomaszu Komendzie. Ale ja wiedziałem to, że prokurator dokładnie wie to samo, co ja podejrzewam, a on już wie, że w zakładzie karnym siedzi niewinny człowiek. Mamy trochę trudniej niż jeszcze 15 lat temu, bo 15 lat temu artykuł dziennikarski potrafił zmienić świat i zmienić sposób patrzenia na świat. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Niebezpieczne dla tego świata mediów są bańki medialne. Jedni żyją w jednej bańce, drudzy żyją w drugiej bańce i te bańki się ze sobą słabo komunikują. Obecność tutaj dzisiaj właśnie mnie uspokaja, że nie działam według tej zasady sobie, a muzą, czyli komuś to jest potrzebne i że ma to jakiś głębszy, uniwersalny sens. Violetta Rotter-Kozera, autorka filmu Wojciech Kilar, między awangardą a Hollywood. On bardzo często mówił, że tu w filmie to jest wyraźnie zaznaczone w takiej anegdotycznej wypowiedzi, że jak wiadomo, najlepsza muzyka filmowa to taka, której nie słyszymy, więc chciałbym się z Tobą mówić, to mówię do Krzysztofa Zanussiego, żebyśmy zrobili film, w którym producent zapłaci mi za to, że nie napiszę żadnej muzyki. Mam zaszczyt dzisiaj reprezentować Joannę Sikorę, która jest świeżo upieczoną mamą i w jej imieniu odebrać nagrodę za bardzo ważny reportaż Więzi. Smutny, mocny, dotykający bardzo trudnego tematu starości, samotności, biedy, choroby, ale też poruszający temat opiekunów, ludzi najciężej dotkniętych chorobą Alzheimera i tragizmie ich losu, jak poprzez jedną chorą osobę w rodzinie sypie się wszystko. Jest jedno zdanie w tym reportażu, które zapamiętałam. Jedna z bohaterek powiedziała, że starość się bardzo Panu Bogu nie udała. A wśród wyróżnionych nagrodami Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za najlepsze prace znaleźli się również Alina Suworow, Jacek Krzemiński czy Jolanta Rudnik. Na tej gali była wczoraj Agnieszka Szwajgier. 14,5 minuty po 6. Kwiaty nad Wisłą Mazowieckie, stokrotki, fiołki i katrzeńce. Zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą kąszcze róże, kolorowe pióra w bawie, w parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Yeah. ludzkie. Lubelskie. Bujne winogrady. Gdzie wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą. Mamy Dzień Poezji. I tak to będzie. Kwiat Ojczysty i Natalia Przybysz. O poranku 19 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Pamiętają Państwo na pewno, cała radiowa rodzina zmobilizowała się we wrześniu ubiegłego roku, żeby zdobyć pieniądze na leczenie 5-letniej córeczki naszego kolegi, pracownika straży radiowej. W akcji Po uśmiech Marysi wziął udział również zespół Organek, który właśnie wczoraj wieczorem zagrał koncert wylicytowany przez naszą słuchaczkę. Łukasz Mituła, tata dziewczynki, nie krył wzruszenia, dziękując za ofiarowaną pomoc. Dla nas jest to olbrzymi zaszczyt, że właśnie dla naszej córeczki została ta aukcja przeprowadzona i wylicytowana olbrzymią kwotą 35 tysięcy, olbrzymim sercem i taką ludzką wrażliwością. Myślę, że nie z jednego oka gdzieś tam wypłynie łza, tak jak niełatwo jest czasem powiedzieć, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na ten niesamowity koncert. To jest taka radość pomieszana ze wzruszeniem. Tomasz Organek. Ta dziewczynka ma naprawdę niewiele lat, a przeszła już tyle w swoim życiu. Myśli i nasze nadzieje są skierowane ku niej. O emocjach, które towarzyszyły licytacji koncertu, mówi Agnieszka Żyro, prezes zarządu spółki Anvil S.A. Mieliśmy określoną kwotę, natomiast ta kwota rosła z minuty na minutę, z każdym momentem licytowania. Wspólnie z kolegami z zarządu byliśmy na tak zwanej gorącej linii i co chwilę tylko wymienialiśmy się informacjami i wyrażaliśmy zgodę na zwiększenie kwoty. Zbiórka na stronie Się Pomaga dla Marysi była założona na kwotę 590 tysięcy i ta kwota została pomnożona dwukrotnie. To jest taka kwota, której nikt się na pewno nie spodziewał. Wszyscy byli w wielkim szoku. Dobre słowo jest dobrym słowem. Możemy dzięki temu mieć lepsze samopoczucie, ale konkretny czyn przekłada się na konkretne działania, które realnie mogą poprawić pewne sytuacje i to robimy. Więc jeżeli tylko możemy, mamy chwilę wolnego czasu i wszelkie okoliczności ku temu sprzyjają, to robimy, bo dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Poszliśmy w ba-bank, to znaczy chcieliśmy wygrać. Marysiu, to dla ciebie najlepszego. I to nieważne, skąd jesteśmy, nieważne, co robimy, ważne, po co to robimy. A robimy dzisiaj wszystko dla Marysi. Jak wrażenia z koncertu? Dobrze. Tak to wczoraj było wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Była tam także nasza reporterka Martyna Wojtkowska. No a dzięki zebranym pieniądzom dziewczynka rozpoczęła już leczenie w Meksyku. To Trójka. Dziękujemy także Państwu za udział w tej akcji, bo wszyscy pamiętamy akcję Po uśmiech Marysi. 22 minuty po 6:00. Audycja poranna. Yeah. taką rozmową. Tęskniłem lata, każde twoje słowo. Przypominam Dzień Poezji, więc takie utwory też się będą pojawiały. A tu pan Zbyszek jeszcze ma propozycję. Bardzo krótką, ale intensywną. Właściwie trzy wyrazy. Uciekamy z pracy i znak zapytania. No pewnie, że tak. Ja mam 2 minuty 20 sekund na to, żeby uciec i wrócić. Nic, dwa razy. 6:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. O sytuacji w oświacie przez 2 godziny rozmawiali wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Nie wiadomo, jakie są rezultaty rozmowy. Ani Pałac Prezydencki, ani Kancelaria Premiera nie wydały żadnego komunikatu w tej sprawie. Przedwczoraj prezydent zapowiadał, że będzie rozmawiał z premierem o postulatach nauczycieli. Związkowcy ZNP domagają się podwyżek większych niż zapowiadane i mówią, że strajk w oświacie od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Prezydent mówił, że oczekiwania wzrostu wynagrodzeń są uzasadnione, jednak muszą być rozsądnie zaplanowane w czasie. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ciągu niemal 1,5 roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną o ponad 16%. Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę tempa wzrostu PKB Polski. Prognozę na ten rok zwiększono z 3,8% do 4%, a na 2020 rok z 3% do 3,5%. Do tej informacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki, który napisał na Twitterze, że podniesienie prognozu wzrostu świadczy o tym, że działania rządu są skuteczne, a Polska jest doceniana przez ekspertów, którzy widzą w nas jednego z liderów wzrostu gospodarczego w Europie.

Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Dziewczyna to wykonanie Macieja Maleńczuka. Jeśli chodzi o poezję, to polecam Państwu audycję między 9 a 12, audycję do południa. Tam będzie poezja na żywo z Towarzyszeniem Fortepianu. Ale teraz czas na prasę. Piotr Łodyj, dzień dobry. Zaczniemy od gazety, dziennika Gazety Prawnej, od pierwszej strony. Po lutym w budżecie pojawił się deficyt w wysokości 800 milionów złotych. To pierwszy taki przypadek od kilku lat. Zwykle na tym etapie wykonania planu dochodów wydatków państwa kasa była na plusie. Niezależnie od tego, czy jest to efekt słabszej koniunktury, czy aktywnego zarządzania budżetem przez resort finansów, lutowy wynik może pomóc w studzeniu zapędów tych, którzy żądają zwiększenia wydatków zarówno w rządzie, jak i poza nim, na przykład nauczycieli. To ważne, bo biorąc pod uwagę, że od września Ministerstwo Finansów będzie wypłacało 500+ również na pierwsze dzieci, już dziś musi trzymać się za kieszeń. Mamy deficyt, czas na oszczędzanie. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie o tym, że 23 maja, na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, poznamy opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości. Podobny manewr instytucje europejskie wykonały przed wyborami samorządowymi, co zdaniem ekspertów mogło wpłynąć na wynik wyborów, szczególnie w dużych miastach. To fatalna data i to bez względu na to, jaka będzie treść opinii, mówi Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. TSUE chce wpłynąć na wynik wyborów. Trybunał ma pomóc Koalicji Obywatelskiej. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. I też konstytucyjna sprawa na pierwszej stronie naszego dziennika. Genderowa konwencja stambulska jak najszybciej powinna zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Zbadanie zgodności tej umowy międzynarodowej z konstytucją może być sposobem na jej wyeliminowanie z polskiego porządku prawnego. To jest rozwiązanie nawet lepsze od jej zwykłego wypowiedzenia, bo wyroki Trybunału Konstytucyjnego są niepodważalne, więc nawet jeśli do władzy dojdzie liberalna lewica, nie będzie mogła ponownie przystąpić do układu, który narusza polski porządek konstytucyjny. Konwencja niekonstytucyjna, tak tytułuje tekst nasz dziennik na pierwszej stronie. Starcie gigantów z twórcami, o tym na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Duże serwisy mogą się demonstracyjnie zamykać, by blokować korzystną dla twórców i wydawców unijną dyrektywę. Głosowanie w przyszłym tygodniu. A według nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej, branża internetowa na dziś szykuje akcję, która ma pokazać jej sprzeciw wobec zmian w europejskim prawie. A zakładają one powstanie systemu, w ramach którego internetowi potentaci jak Google czy Facebook musieliby dzielić się z wydawcami i twórcami przychodami, które osiągną z tytułu udostępniania na przykład piosenek, artykułów czy zdjęć. A w wyniku planowanej na dziś akcji zablokowanych dla użytkowników może zostać wiele serwisów internetowych lub część ich funkcji w całej Europie. Informatorzy Rzeczpospolitej mówią na przykład o niemieckiej Wikipedii, w Polsce o YouTubie. Mowa także o czasowym wyłączeniu wyszukiwarki Google'a czy Facebooka. Starcie twórców z gigantami. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej słowa. Przekazałem kopertę, a pan Kaczyński z kopertą wyszedł do swojego pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział. Zeznał na ostatnim przesłuchaniu Gerald Birgfellner. Chodzi o 50 tysięcy złotych dla księdza Rafała Sawicza z Rady Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Austriak podał nominały 50 tysięcy złotych w 100-złotowych banknotach. Przyznał, że była to ładna paczka. Z banku pojechał do partyjnej centrali PiS. Pan Kaczyński z kopertą, o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Kolejarzom przybyło pieniędzy na tory, o tym Puls Biznesu. Niemal 70 miliardów złotych będzie wart krajowy program kolejowy realizowany w latach 2014-2023. To ponad 3 miliardy więcej niż pierwotnie planowano. Dodatkowe pieniądze pochodzą z dokapitalizowania przez Skarb Państwa polskich linii kolejowych oraz zaciągnięcia przez nie kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pozwolą nieco zwiększyć budżety kilku kontraktów, których wartość wykonawcy wycenili znacznie wyżej niż kolejarze. Nie wystarczą jednak, by w pełni pokryć koszty coraz droższych ofert firm budowlanych. Konieczne okazują się przetasowania na liście inwestycji i obcięcie finansowania kilku zadań. Kolejarzom przybyło pieniędzy na tory, o tym Puls Biznesu. Krótko pierwsze strony. W pierwszej stronie faktu alarm, drożyzna idzie. Masło 35, mleko 16, cukier 10, mąka 13, parówki 34%. Drożyzna idzie, o tym pierwsza strona faktu. Na pierwszej stronie Super Expressu wspomnienie zmarłej aktorki Zofii Czerwińskiej. Niezwykły pogrzeb aktorki, oklaski i łzy na pogrzebie. Relacja między innymi na pierwszej stronie Super Expressu. Tygodniki, gość niedzielny, Trybunał Miłosierdzia, Penitencjarnia Apostolska to pierwszy z Trybunałów Watykańskich, a jej główną misją jest pomóc wiernemu w procesie pojednania z Bogiem i Kościołem. O spowiedzi przez telefon, roli tajemnicy w sakramencie pokuty i cechach dobrego spowiednika opowiada ksiądz prawat dr Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarni Apostolskiej. To temat tego tygodnia gościa niedzielnego. No i wydarzenia sportowe, wydarzenie dnia, jeśli nie tygodnia, miesiąca. Bez strachu to pierwsza strona przeglądu sportowego. Zaczynamy eliminację Mistrzostw Europy 2020. Z Austrią mamy zagrać odważnie. Duetem napastników, których widzimy na pierwszej stronie przeglądu sportowego, Lewandowski Milik. No tak to wygląda z perspektywy Warszawy i z perspektywy biurka. Sprawdźmy, jak to wygląda z perspektywy austriackiej. Piotr Łodej, prasa, dziękujemy. Dziękuję. Przenosimy się właśnie do Wiednia. Adam Malecki tam jest i obserwuje wszystko to, co dzieje się wokół naszej kadry i z naszą kadrą. Dzień dobry. Jak to wygląda? Dwoma napastnikami wybiegniemy i akurat tymi? No tak, tutaj padały pytania różne i Jerzy Brzęczek wczoraj odpowiadał. Było pytanie o ustawienie, więc odpowiedź zawsze trenera, selekcjonera jest jedna, że możemy zagrać systemem albo 1-4-4-2, który Polacy bardzo lubią, tak jak mówisz, z dwoma napastnikami. Wówczas prawdopodobnie byliby to Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, albo systemem 1-4-2-3-1 z zawieszonym z przodu naszym snajperem Robertem Lewandowskim, a za nim byliby Zieliński, Milik, no i Grosicki. Myślę, że ten drugi wariant, więc w pełnym składzie gralibyśmy z Wojciechem Szczęsnym, bo wczoraj, jak wszyscy słyszeliśmy, Jerzy Brzęczek zapowiedział, że w tym półroczu pierwszym postawi właśnie na Szczęsnego, więc Łukasz Fabiański myślę, że dzisiaj mają ciężką noc, że trudno było mu zaakceptować tę decyzję, bo przecież w Premier League jest jednym z najlepszych bramkarzy w tym momencie, więc zagra Szczęsny w obronie na prawej Kędziora, w środku Bednarek, Glik, a po lewej Berenszyński, Klich, Krychowiak, Milik, Zieliński, Grosicki, Lewandowski. To wydaje się, że to będzie ta jedenastka, która dzisiaj zagra z Austrią. Tutaj wspominając to, co działo się na tym stadionie Ernsta Happela, no to było kilka wydarzeń związanych z reprezentantami Polski, chociażby ten taki najszczęśliwszy moment, to 1987 rok, kiedy Puchar Mistrzów wygrał tutaj Józef Młynarczyk, wygrywając z FC Porto, to była sensacja, wygrali 2-1 z naszpikowaną gwiazdami drużyną Bayernu Monachium, wtedy grał tam Bremer czy Mateusz, ale chyba takie wspomnienie najbardziej intensywne, które ciebie łączy ze mną zapewne w jakiś sposób, Marcinie, to jest ten 2008 rok, kiedy Howard Webb na Mistrzostwach Europy podyktował rzut karny w doliczonym czasie gry. Wcześniej gola strzelił Roger Guerreiro. Aha. No i 1-1, czyli remis, który nas wyrzucił za burtę Mistrzostw Europy. No i Howard Webb stał się wtedy takim policjantem z Wielkiej Brytanii, który stał się też wspominamy go do big dziś enemy. Tak. Bardzo ciepło. Wspominamy go do dziś. No i było to wielkie pytanie, czy może zagralibyśmy trójką napastników, no i to byłoby wielkie szaleństwo, które zapewne skończyłoby się katastrofą, bo wszyscy chcieliby widzieć w ataku Krzysztofa Piątka, który strzela gola za golem w Milanie. No ale nawet sam Piątek, z którym miałem okazję porozmawiać, mówił o tym, że zdaje sobie sprawę z tego i jest w stanie zaakceptować swoją sytuację, czyli to, że wejdzie powiedzmy w drugiej połowie, strzeli gola, no i wejdzie jednak z ławki rezerwowych. Więc Krzysztof Piątek w tym pamiętnym 2008 roku miał 13 lat. Zapytałem go także o ten mecz, ale na początek nie mogłem zagadnąć pana Bum Bum o wielką sławę, która spłynęła na snajpera AC Milan. W Mediolanie ciężko mi przejść po środku miasta, żeby nie zrobić jakiegoś zdjęcia, czy ktoś mnie nie zaczepił. Teraz nawet wracałem do Polski na reprezentację z lotniska, to 70 zdjęć zrobiłem na lotnisko i to już jest taka zmiana w moim życiu na pewno, ale najważniejsze jest dla mnie piłka nożna, rodzina i jestem takim samym chłopakiem, jakim byłem w Krakowie. Nic się o mnie nie zmienia, tylko pod tym względem, że jestem bardziej popularny na mieście, tak? Przyznasz, że Genua była trochę fajniejszym miejscem do mieszkania niż Mediolan, piękniejszym. Może? Uwierz mi, że Mediolan ma swój niesamowity też urok i jest pięknym miejscem, dużo rzeczy można robić, ale najważniejsze jest dla mnie piłka nożna i klub i na tym się najbardziej skupiam. Ostatni raz z Austriakami graliśmy w 2008 roku, to był bardzo taki kontrowersyjny mecz, dużo się o nim mówiło, czy ty pamiętasz to spotkanie? To było na Mistrzostwach Europy, tak? Tak, pamiętam. Roger Guerreiro chyba bramkę strzelił, w ostatniej minucie po karnym straciliśmy. Pamiętam to spotkanie, wiem, że Austria jest bardzo wymagającym przeciwnikiem, gra bardzo ostro w środku pola i na pewno nie będą ustawiać nogi, będą ciężko pracować, ale my mamy swoją jakość, mamy swoich zawodników ze światowego topu i wydaje mi się, że możemy wygrać im nawet powinniśmy. Trener Nawałka często mówi o czymś takim jak rezerwy, które gdzieś tam drzemią w piłkarzach, w drużynie. Jakie są twoje rezerwy? Ile jeszcze możesz poprawić? Co jeszcze możesz poprawić? Wszystko. Wydaje mi się, że na każdej płaszczyźnie sportowej, piłkarskiej czy jakościowej mogę poprawić i staram się na treningu to robić. Nie jestem zawodnikiem kompletnym, mam jeszcze dużo do poprawy i wiem, że ten sufit mój jest jeszcze dużo wyżej. To jest ta strona mentalna, nad nią pracujesz? No na pewno ta strefa mentalna jest dla napastnika najważniejsza, bo przy tych sytuacjach musi zachować zimną głowę, czy też jak nie strzeli w paru meczach, ale nie mam jakichś tam mega tajników. Zazwyczaj mam też wielką pomoc w postaci mojej narzeczonej, która po każdym słabszym, może nie występie, czy nieszczelonym golu od razu mnie stawia na nogi i to ona jest takim moim mentalnym trenerem i cieszę się, że ją mam, bo na pewno jest mi łatwiej. A jakie są marzenia Krzysztofa Piątka, jeżeli chodzi o reprezentację, jeżeli chodzi o tę klubową karierę? No na pewno wejście z reprezentacją do Mistrzostw Europy i załapanie się na nią to jest takie małe marzenie, zagranie na wielkim turnieju, a w klubie naszym celem jest Liga Mistrzów i chcemy do niej się zakwalifikować. Jeśli pozwolisz, Adamie, to ja bym bardzo chciał pozdrowić panią narzeczoną, pana Krzysztofa, bo my kibice mamy to do siebie, że jak pojawia się taki zawodnik, to od razu już troszeczkę nam, jakby to powiedzieć delikatnie, buzują emocje, a u niego powinno być tak, że nie. I rzeczywiście zdaje się, że on sam i pani narzeczona też tak tonują nastroje i bardzo dobrze. Pozdrawiamy i pozdrawiamy wszystkie narzeczone i panie naszych piłkarzy, bo zawsze za wyczynami panów stoją właśnie wspaniałe panie. Chodzi o to, żeby mieć chłodną głowę i także wiedzieć jeszcze, w którym miejscu kariery się znajduje zawodnik. Adam Malecki będzie opowiadał państwu dziś o tym meczu i przed meczem i w trakcie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, panie Adamie. Do usłyszenia. A jeszcze posłuchajmy tych kibiców, którzy oszaleli trochę na punkcie pana Krzysztofa Piątka. Bum, bum, bum, bum. Tak. Tak to wygląda i oby wyglądało dobrze. Za 11 minut, 7, audycja poranna. No tak się przypadkowo złożyło, że akurat ten utwór. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Świetlinki Bogusław Linda. Pani Dagmara napisała, że w tej reprezentacji to trochę więcej wiary. Dzień dobry, panie redaktorze. Tomek z Krakowa. Ja w sprawie meczu, ja tylko chciałem przypomnieć. Nie ma słabych drużyn, musimy grać piłką więcej i przede wszystkim dobrze wejść w mecz. To jest najważniejsze. Tak, ma pan całkowitą, absolutną rację. Absolutną. Urywki z kalendarza. Ja się z panem całkowicie zgadzam. Krzysztof Szuzda. Dziś 21 marca. Pierwszy dzień wiosny. Wypadałoby więc uciec na wagary, poszukać pierwszych śladów wiosny lub przynajmniej utopić marzannę. Niestety, nie wszyscy możemy sobie na to pozwolić, bo niektórzy siedzą w biurze, stoją w sklepie albo leżą w szpitalu. Ale proszę przynajmniej spróbować. Wyjść na chwilę na parking, może pod pretekstem sprawdzenia, czy zamknęliśmy na pewno samochód, i zobaczyć jakieś dźbełko trawy, jakiegoś marcującego kota. Może gdzieś na zamarzniętej ziemi leży już pierwsza ulotka z wyprzedażą kolekcji zimowej lub tegoroczna butelka po pierwszym plenerowym piwie, albo oferta zniżki na wymianę opon. To wszystko są współczesne oznaki wiosny. Takie nasze wielkomiejskie przebiśniegi. Nie każdy będzie miał dziś sposobność wzorem słowiańskich przodków wrzucić do potoku słomianą kukłę, ale możemy zrobić sobie taką marzannę biurową. Ja wiem, że nie w każdym biurze jest słoma, chyba że ktoś pracuje akurat w biurze sprzedaży podłoża do uprawy pieczarek, ale w wielu biurach są jeszcze słomianki albo przynajmniej słomki do napojów. Jeśli ktoś nie potrafi sam uwić rytualnej kukły, może outsourcować zadanie do działu kreatywnego. A potem pozostaje już tylko kwestia utopienia. Jedyne biurowe rezerwuary wodne połączone z ciekami naturalnymi to oczywiście zlew i sedes. W pierwszym topić marzanny się nie da, a w drugim nie można. Ale każdy ma przecież swój biurowy kubeczek, który może po prostu napełnić wodą i wrzucić tam marzannę ze słomki i tak symbolicznie przywitać wiosnę. Jeśli ktoś nie przepada za tradycjami słowiańskimi, to może obejść dziś irańskie święto Naruz. Polega ono w skrócie na skakaniu nad rozpalonym ogniem z okrzykiem "żółć ode mnie, czerwień ode mnie". Skakanie nad ogniem może być dość skomplikowane w warunkach biurowych, ale można spróbować przeskoczyć nad krzesłem, nad ladą sklepową, nad łóżkiem szpitalnym, nad zagonem pieczarek, no w zależności kto gdzie tam leży, stoi lub pracuje. Irańczycy w swoje święto Naruz kładą też na tacy 7 magicznych przedmiotów zaczynających się na literę S. W polskich warunkach biurowych może to być, no nie wiem, na przykład segregator, skoroszyc, stempel, skorowic, słoik, spodeczek. No i nie wiem co siódmego, na przykład słomka ta do robienia marzanny. I co tam za święta jeszcze dzisiaj mamy? A no właśnie, można też obejść Dzień Poezji. Zakupić mamie bukiet frezji, bo dziś Dzień Matki jest w Libanie. A jeśli czasu nam zostanie, możemy obejść Dzień Lalkarza. Zaczyn rachuby kalendarza według religii bahaickiej. Są urodziny u Wolnickiej, u naszej słynnej florecistki. Lecz chciałbym wspomnieć przede wszystkim, że pan Włodzimierz Szaranowicz też urodziny dzisiaj robi. Pan Piotr Adamczyk, Warga Krzysztof, pan Siergiej Ławrow i nie wszystko. Dla tych, co znajdą trochę czasu, jest dziś Światowe Święto Lasu. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda o tym przypominał państwu. A jeszcze pan Andrzej napisał tak. 21 marca to także Dzień Osób z Trisomią 21 chromosomu, a więc osób z zespołem Downa. Uśmiechnijmy się do tych, którzy w tym dniu założą dwie różne skarpety. Bo tak, to dziś ten dzień. Mam dwie różne. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby nasza się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak. Taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziarem 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Ja mogę Ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między Wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Claudii. Szwagier, ile tu kanałów? HBO, Liga Mistrzów. No, wyborny pakiet Netti. Nie jest się przez co przegryzać. A to krzesło to co? Gra o tron. O, chrupałbym. Chyba cię porąbało, przecież to z żelaza jest. Pakiet do schrupania. Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Zadzwoń 801 801 100 lub odwiedź salon Netti. Szczegóły.